Ananasy aż 50% taniej. 2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 kwietnia. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy raz od ogłoszenia stanu epidemii rząd łagodzi ograniczenia. Druga rozszerzona tarcza antykryzysowa przyjęta w Senacie. W Moskwie 9 maja nie będzie parady zwycięstwa. Została przełożona. Do lasu i parku pójdziemy już w poniedziałek. Od tego dnia w sklepach będzie mogło zrobić zakupy więcej osób. Rząd łagodzi rygory wprowadzone na czas epidemii. Od przyszłego tygodnia w sklepach do 100 metrów kwadratowych może przebywać 4 klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Taka sama zasada będzie obowiązywała w kościołach. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że w zależności od rozwoju sytuacji możliwe jest łagodzenie przepisów na przykład co tydzień lub co 2 tygodnie. Będziemy w kolejnych etapach otwierać rzemiosło, następnie handel, choć już i dzisiaj przecież w tym, co powiedziałem, jest złagodzenie przepisów dotyczących handlu, a na końcu usługi i na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy powiedzmy rehabilitacji, tam gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem i ta możliwość transmisji jest bardzo wysoka. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że przy tak długim czasie izolacji złagodzenie ograniczeń ma nam pomóc poprawić naszą kondycję psychiczną. Nie możemy pozwolić sobie na całkowitą izolację w tak długim czasie. Musimy wprowadzić zasady możliwie bezpiecznego funkcjonowania. Pewne poluzowania, które zaczną obowiązywać od poniedziałku, dają nam pewien oddech, ale używajmy ich z dużym rozsądkiem. To nie jest zachęta do nieograniczonego przebywania w tych przestrzeniach. My cały czas powinniśmy się maksymalnie izolować. Od dziś obowiązkowo trzeba zakrywać nos i usta w miejscach publicznych. Senat przyjął drugą rozszerzoną tarczę antykryzysową z poprawkami. Między innymi została przyjęta poprawka zgłoszona przez senatora Marka Pęka z PiS-u. Jest to poprawka kluczowa. Ona zawiera wszystkie instrumenty operacyjne, które są konieczne do uruchomienia tarczy finansowej, tych 100 miliardów złotych, które mają trafić do przedsiębiorców. No zgodnie z przyjętymi poprawkami senatora Pęka ustawa obejmie również firmy powstałe między 1 lutego a 1 kwietnia, a także zwolni z płacenia składek do ZUS-u wszystkie firmy jednoosobowe. Senat przyjął też poprawki zgłoszone przez senatora Koalicji Obywatelskiej Adama Szejnfelda. Odroczenie spłaty rat kredytów oraz rat leasingowych. Podniesienie wysokości dofinansowania zatrudnienia w firmach w czasie tak zwanego postojowego oraz w czasie ograniczania wymiaru czasu pracy. Wprowadzenie obowiązku płatności zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia niezdolności pracownika do pracy, a nie przez przedsiębiorcę. Przeszły też poprawki senator Beaty Małeckiej-Libery dotyczące przeprowadzania obowiązkowych testów na koronawirusa. Proponowane w tej nowelizacji poprawki zostały nieco zawężone właśnie do pracowników medycznych, które pracują na szpitalnych oddziałach ratunkowych, na izbach przyjęć, w szpitalach oraz do ratowników medycznych. Senat wprowadził także poprawkę podwyższającą z 8 do 12 lat wiek dziecka, do którego rodzicom w czasie epidemii przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W czasie kwarantanny zasiłek chorobowy ma wynieść od pierwszego dnia 100%. A w związku z wprowadzeniem poprawek ustawa wróci teraz do Sejmu, gdzie ponownie zajmą się nią posłowie. Bus dachował na Krajowej Siódemce na odcinku Warszawa-Grójec, niedaleko miejscowości Pamiątka. Ucierpiała jedna osoba. Jest pod opieką służb ratunkowych. Droga w kierunku Radomia jest zablokowana. Policjanci radzą omijać Krajową Siódemkę na tym odcinku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. 9 maja na Placu Czerwonym w Moskwie nie będzie parady zwycięstwa. Prezydent Rosji przesunął na nieokreślony termin uroczystości związane z 75. rocznicą zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Rosyjscy kombatanci w liście do Władimira Putina tłumaczą, że zorganizowanie 9 maja defilady na Placu Czerwonym będzie niebezpieczne ze względu na trudną sytuację epidemiczną. Ich ocenie lepiej przenieść uroczystości na taki termin, w którym defilada nie będzie zagrożeniem, ale świętem pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich jego uczestników. Według agencji RBK Kreml rozważa zorganizowanie parady zwycięstwa bez udziału widzów lub przełoży ją na inny termin. Niewykluczone, że na 24 czerwca, ponieważ tego dnia 75 lat temu odbyła się na Placu Czerwonym pierwsza po zakończeniu wojny defilada wojskowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, serwis sportowy. Na początek garść wieści siatkarskich dotyczących ruchów transferowych, a właściwie bez ruchu, bo też ten trener i ci zawodnicy nigdzie się nie wybierają i zostają tam, gdzie dotąd pracowali. Vital Heinen, czyli selekcjoner reprezentacji Polski, będzie kontynuował współpracę z Sir Safety Perugia, włoskim klubem, który jest jednym z najlepszych zespołów na świecie. Belg upodobał sobie Italię, Michał Kubiak Japonię. Przyjmujący kadrę miał mnóstwo propozycji z innych zakątków świata, ale postanowił wypełnić swój obowiązujący do 2021 roku kontrakt z Panasonic Panthers. W stolicy bardzo dobrze czuje się za to Igor Grobelny. 26-letni reprezentant Belgii grał w Werwie Warszawa i dalej grać będzie. Podpisał nową umowę na przyszły sezon. O powrocie na parkiety marzą siatkarze, o powrocie na zielone boiska piłkarze, także ci we Francji. W Ligue 1 i niższych ligach mają ponownie zacząć kopać w drugiej połowie czerwca. Nie wszystkich jednak ten optymistyczny scenariusz przekonuje. O szczegółach Marek Brzeziński. Obowiązująca w tej chwili kwarantanna ma być zniesiona 11 maja, ale już teraz premier Edouard Philippe i minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner ostrzegają, że to tylko data orientacyjna. Wszystko będzie zależało od stanu epidemii na początku maja. Niemniej władze piłkarskie traktują 11 maja jako punkt odniesienia i postanowiły, że w drugiej połowie czerwca ligi ruszą. Ucieszyli się szefowie klubów poza Brestem i Dijonem, którzy nie kryją swoich wątpliwości. Zaniepokojeni są też piłkarze i trenerzy. Podobne nastroje panują wśród pań. Zaledwie 1/3 z dziewczyn grających w pierwszej lidze chce dokończenia rozgrywek. Zdaniem piłkarzy i piłkarek ryzyko zarażenia się koronawirusem jest duże. Co więcej, tak napięty kalendarz, jaki przedstawiają władze piłkarskie, sprawia, że groźba kontuzji nabiera realnego wymiaru. Rozgrywki miałyby się zakończyć 25 lipca, a już w niecały miesiąc później, 23 sierpnia, ruszyłby nowy sezon. I jeszcze szachy na koniec. W ostatnich dniach emocjonowaliśmy się świetną postawą w internetowym turnieju Jana Krzysztofa Dudy. Polak dotarł w nim aż do finału, w którym przegrał z 8-krotnym mistrzem Rosji Piotrem Swidlerem. Zwycięzca zgarnia $2000, a pokonany 500. A w nocy przelotny deszcz możliwy na Podlasiu i Mazurach. Termometry pokażą od minus 2 do plus 6 stopni. Jutro od 9 do 16. Na wschodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Na Podlasiu i Mazurach możliwy przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śrubka w pierwszej głowie to część silnika, smycz to... To symbol psa. Zwierzę. I maszyna. Ktoś już wcześniej użył tych słów razem. Zwierzęta i maszyny. Kto? Teatrzyk Zielone Oko. Dana Łukasińska. Sekcja. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Retransmisja słuchowiska spektaklu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z jesieni 2017 roku. Nie! Będą makabryczne momenty. Uprzedzamy i zapraszamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na MediaExpert. No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W Media Expert zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka AEG, klasa A+++. Teraz taniej o 600 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Zofia Kruszewska, Bartosz Gili, Piotr Stelmach w dalszym ciągu z Państwem. No i okazuje się, że jeszcze ktoś. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z Trójką w domu. Teraz chciałbym to bardzo często powtarzać od tej właśnie chwili, dlatego że w tych dniach usłyszałem po raz pierwszy no jeszcze roboczą wersję nowej płyty, nowego albumu zespołu Muchy i poczułem się tak jak w 2006 roku, kiedy startowała ofensywa i kiedy ten zespół nas debiutował na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Znakomita płyta się szykuje, jak tylko cokolwiek będziemy mogli zagrać, to Państwu zagramy i na pewno zrobimy to z wielką przyjemnością. Obok ulic i miejsc to oni przed chwilą. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl /koronawirus. Mam przyjemność przemierzać z Trójką i dobrą muzyką trasę z Warszawy do Sosnowca. Niestety świat przypomniał sobie o mnie i musiałem zamienić przyjemne prace na działce na pierwszy krajowy tor przeszkód. Akurat jak dojadę do Sosnowca, będzie 24. Pozdrawiam i życzę zdrowia, Sebastian. Panie Sebastianie, oczywiście apelujemy o ostrożność i dziękujemy za tę korespondencję. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam właśnie do korespondencji. Tymczasem jest kwadrans po 21. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Dobra teściowa jest ozdobą domu, mówi japońskie przysłowie. Zięciowie pytają, gdzie jest ów dom. W każdym razie stosunki z matką naszej wybranki to odwieczny temat żartów, analiz filozoficznych i rozpraw sądowych. Kabaret Długi przedstawi swoją propozycję relacji na linii zięć-mamusia. Kabaret Długi, wirtualna teściowa. Krótkie odsetki kabaretu Długi. Proszę, proszę bardzo. Dobry. Zapraszam serdecznie do mojej firmy. To jest firma kopiowanie osobników, programowanie charakterów i odzyskiwanie szczęścia. Dzień dobry! Tak. Witam Państwa. Proszę siadać. Najpierw odpowiem Panu i tak, i nie. To owszem, firma kopiowanie i programowanie oraz odzyskiwanie, ale chodzi o dane, elektroniczne dane, bajty, dyski twarde. Zajmujemy się rzeczywistością wirtualną. A, mówiłam Ci, nie dojdę! Tak, tak, mamusia, rację. Chwileczkę. Dziękuję, wychodzimy. Chwileczkę, proszę zostać. Być może będę jednak w stanie Państwu pomóc, bo rozpoznaję interpersonalnego wirusa między Panem a Pana mamusią. To moja teściowa jest, proszę. No właśnie. Głupota mojej córki pokarała mnie takim głupim zięciem! Tak, tak, tak, tak, mamusiu, tak, oczywiście wychodzi, no, sam pan widzi. Tak. Ale zasadniczo ma pan rację, to jest coś na kształt wirusa niszczącego dysk. Dysk, noju, to mi wypadł przez ciebie, bo zięciowi podnieść torby się nie chciało! Rzeczywiście to wyjątkowo złośliwy wirus. Myślę, że nowoczesne technologie informatyczne mogą wiele pomóc. Wychodzimy, nie dojdą! W tym wypadku. Jeden bard drugiego! O. Widzi pan? Zaraz, coś się stało. Co się stało, mamusi? Nic takiego. Momencik, co pan jej zrobił? Bo pan to po prostu wyłączyłem jej zasilanie. Teściowa działa jak każde urządzenie. Bez dopływu energii po prostu przestaje działać. Teraz ją zresetujemy. Ale ona żyje, bo no, wystraszyłem. Tak. Znaczy, przepraszam bardzo, to ona teraz co? Jest, nie słyszy nie. mnie i nic mi nie może... Nie może. Spokojnie, spokojnie. Teściowo, teściowo, proszę pana, ty stary rowerze. Przepraszam bardzo, ale niech pan nie robi min przed urządzeniem. To znaczy przed teściową. No. Przepraszam. Tylko spokój. Zaraz po zresetowaniu możemy przeprogramować urządzenie. Znaczy teściową, tak. Tak. Oto proszę bardzo, tu myszka dla pana. Tak. I proszę klikać tak czy nie. Ma pan wybór. Co? Nie, no, nie pytamy co, bo komputer się zapętli. Aha. Czy pan eksploatuje teściową w systemie prorodzinnym? No. Proszę wybrać. Tak. Bardzo dobrze. Jest moja pierwsza żona. Znaczy, pierwsza teściowa. No właśnie, no. To jest produkt, który trafia do odbiorcy promocyjnie. Nie zamawiałeś, nie zaliczkowałeś, nie czekasz, a masz. A. Jak w handlu, rozumie pan. Kupujesz gazetę, dostajesz płytę, kupujesz słoik, dostajesz karton, kupujesz posła, dostajesz ustawę. Co? No to żart oczywiście. Aha. A pan wraz z żoną dostał teściową. No tak, właściwie wszyscy młodzi głupi. Znaczy, przepraszam, oczywiście miałem na myśli młodych gniewnych. No właśnie, gniewnych, drogi paralityku. Przepraszam. Informatyku. Tyku, tak. Właśnie. Czy rozumiem, takim... że to też miał być żart w odwecie. Tak robię, co mogę. Tak. Czy w takim razie można coś z nią zrobić? Oczywiście, ja właśnie to już robię, proszę pana. Jak to? Przeprogramować. Naprawdę? Tak, dane mamy tutaj, proszę bardzo, dwa zdjęcia. O, moja żony żona. I teściowej. O, właśnie. Proszę znaleźć w 10 sekund 10 szczegółów różniących te dwa obrazki. Jak to? No przecież żona, to przecież one są zupełnie różne. No jak to? No nie wiem. No jak... dobrze, to inaczej wobec tego. No. Ma pan te dwa obrazki, żony i teściowej. Proszę znaleźć 10 szczegółów jednakowych dla obu. No to co innego. No, żona ma wiele wspólnego z teściową, zwłaszcza charakterek. Czyli przeprogramowanie zaczynamy od jednostki centralnej. O, na ekranie widzę przekrój mózgu mam... Tak jest. To jest mózg teściowy. Rdzeń moralny. Łagodzimy. Płat podejrzliwości. A to zmienimy na życzliwości. A tu jest płat nie w ciemię bity. A to nie, to musi zostać, bo to jest mózg po polsku, no, niestety. Ale to ja w takim razie bardzo poproszę tutaj usunąć... Co usunąć? Szyszynkę gderania. No, nie, usunąć nie mogę, ale otorbić, owszem, i zmniejszyć. No, już jest dobrze. Tu z tyłu jest jeszcze, widzę... O nie, to bardzo ważne. Ośrodek dręczenia zięcia i przysadka łakomstwa. A, to możemy sformatować, proszę bardzo. I mamy teraz przysadkę niańczenia zięcia i ośrodek potomstwa. Naprawdę? Czyli całkowite przestawienie zainteresowania teściowej z zięcia na wnuki. Hurra! Proszę, nie budzić przed terminem. Tak? I co? To znaczy, pan twierdzi, że teraz ona już będzie chodzić jak zegarek? O, lepiej. Jak system Linux. No, w najgorszym wypadku Windows NT. Właśnie, a propos zegarka. Z resetowaną teściową proszę synchronizować ze swoim czasem. Letnim czy zimowym? Bezpiecznym. Dajmy na to, że u was w domu godzina bezpiecznego powrotu to 21, prawda? Nie, u mnie jest 19:30, góra. Aha, no właśnie, no to klika pan folder czas i teraz niezależnie, o który pan wróci, teściowa będzie miała 19:30. Tylko uprzedzam, proszę pamiętać o regularnym zasilaniu urządzenia. Mamusi, teściowej. Tak, najlepsze są słodycze, lody waniliowe, ajer koniak. A tak do prądu to... Nie, absolutnie 230 V od pada. Powiem panu, że to jest dla mnie bomba, ale czy dałoby się jeszcze coś w ogóle tak zrobić, żeby w ogóle taka teściowa to była najlepszym przyjacielem człowieka, znaczy się, nie pan, zięcia, nie? No dałoby oczywiście, się. Proszę pana, w informatyce wszystko jest możliwe, zastosujemy karty sieciowe. A-a. Proszę bardzo. Co to znaczy? Współpraca z innymi urządzeniami zewnętrznymi. Pralka. Proszę bardzo, z pralką znakomicie działa. Ze względów humanitarnych damy program bio. A tu jest co, piekarnik? Współpraca z piekarnikiem również działa nieznakomicie. Dorzucam jeszcze panu pieczenie. Co pan lubi? Paszteciki. Proszę bardzo, pieczenie paszcecików. No to wobec tego jeszcze i ciasto francuskie. Tak. Okej? Tak, tak. To co? Rozbudzamy na musie? Tak. Nie, boję się. Czego znowu? No boję się, czy to wszystko zadziała. Jak ja sobie w ogóle dam z nią radę teraz? Jak to... Po prostu kupi pan instrukcję obsługi. Aha. To co, budzimy się? Tak. 3, 2, 1, enter. Przepraszam, nie zmieniłem sterowników do karty dźwiękowej. O, teraz powinno być dobrze. I stała się teściowa, a teściowa została przyjacielem zięcia. Mój drogi, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Tak? No, na przykład skoczyć po piwko. No i co pan na to? To działa. To mówiłem. Chwileczkę, mamuniu. Zaraz razem sobie podłączymy jakieś zasilanie. Jedną sprawę mam jeszcze tutaj z panem. Bo pan powiedział, że by to wszystko działało, to muszę kupić instrukcję obsługi. No za ile? Za podpis. Jaki podpis? No po prostu poprze pan swoim podpisem ustawę o Międzynarodowym Dniu Teściowej. Proszę bardzo, tutaj podpisać. Ten dzień pragniemy ustanowić pomiędzy Dniem Matki a Dniem Babci. A to fajnie nawet, to pomysłowo bardzo. Proszę. To proszę, tutaj to ja podpisuję się, zgadzam się. A to dokładnie to, kiedy ma być ten dzień teściowej? No przecież pan ci powiedział, między dniem matki a dniem babci, czyli codziennie. Enter. Wesołe jest życie staruszka, śpiewali starsi panowie, a ja się tylko zastanawiam, czy jeśli ktoś był ponury przez całe życie, to na starość nagle stanie się wesoły, aby wieść wesołe życie. Ot zagadka bytu. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Ha, ha.

znam i nie należy do tych, które bardzo lubię. Nie sprawia mi radości, gdy ty mrozisz kości. I nie spuszczaj głowy dziś i nie tul, jak nie chcesz, by był dym, bo pęka serce mi. Każdą drogę pokonuję. Zachowaj dystans i oddal się. Pamiętam, jak dziewczyny przysłały mi swoją nową płytę, właśnie Hehe. Dosłuchałem do końca i tam na końcu był ten utwór. Pomyślałem sobie, jak pięknie byłoby się na tę piosenkę uprzeć, tak, podczas audycji na antenie. No i mam nadzieję teraz, że państwo też trochę się uprą na ten utwór. To jest zespół Frele ze Śląska i Marcin Wyrostek gościnnie w tym utworze zatytułowanym Zachowaj dystans. Wracamy do Placebo, bo oni dzisiaj częściej niż często z płyty Metz. On top of the world you get nothing done. Talk is cold and burns like the sun. Can't you see these skies are breaking? The top of the world is where I'm from. The back of the class is where I was. Keeping quiet, playing dumb. Can't you see these skies are breaking? 'Cause the back of the class is where I'm from. And I am one. Yours, I'll keep it with mine. Can't you see these skies are breaking? 'Cause I'm on a race and I'm doing fine. Thank you to all the kind and no one home. I'm in a crowd and I'm still alone. Can't you see these skies are breaking? get nothing done. No, jeśli w 2020 roku nie ukaże się ich nowa płyta, to zacznę poważnie się zastanawiać, czy ten zespół aby na pewno istnieje jeszcze. Placebo, album Metz, 2006 rok, One of a Kind. Zostań w domu z Trójką. I to jest właśnie największa radocha, jak można kogoś powitać na trójkowym pokładzie. Michał Zienkowski, zespół Nene Heroin. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Piotr. Siedzicie w domu, jesteście w domu, przestrzegacie zasad izolacji społecznej? Tak, tak, tak. Siedzimy w domu, pracujemy zdalnie, piszemy muzę. Mhm. A gdzie te domy, powiedz, gdzie one są? Zespół cały praktycznie jest z Gdańska, w sensie chłopaki, poznaliśmy się wszyscy na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Mhm. Każdy gdzieś tam pochodzi z różnych okolic, z Polski, natomiast wszyscy stacjonujemy w Gdańsku. Nene Heroin to po gruzińsku podobno matka bohaterka, prawda to? Tak jest, zdecydowanie tak. Powiedz trochę więcej o zespole, jakąkolwiek wizytówkę chciałbym, żebyś nam w tej chwili dał, dlatego że to tak naprawdę jest pierwszy raz nasz na antenie Trójki. Oczywiście wcześniej się pojawialiście muzycznie, ale jeśli chodzi o rozmowy nocne i dzienne Polaków tutaj na naszej antenie, to no to debiut. Skąd Nene Heroin, skąd wy się wzięliście w ogóle? Tak jak wcześniej wspomniałem, poznaliśmy się wszyscy podczas studiów na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Mhm. I pierwotnie ten zespół to był klasyczny kwartet jazzowy. Ja wspólnie z moim przyjacielem Piotrem Chęckim założyliśmy zespół i postanowiliśmy nagrać ten materiał. Mhm. Pojechaliśmy do studia. I zaraz po powrocie zadzwonił do nas realizator z tego studia, Marek Szwarc, i powiedział, zasugerował może bardziej, byśmy do tego studia powrócili i nagrali tą muzę jeszcze raz, nieco inny sposób. Więc my, że tak powiem, zadbaliśmy o to i włączyliśmy do naszego składu ważną postać, czyli Szymona Burnosa, wzbogacając ten kwartet o brzmienia elektroniczne i właśnie klawisz. Wróciliśmy i nagraliśmy jeszcze raz te kompozycje, natomiast już nieco inaczej. Finalnie właśnie wyszło coś takiego jak Nene Heroin. A nasza muzyka to po prostu obraz naszych doświadczeń. Ciężko sklasyfikować, co tak naprawdę gramy. Spotkałem się wielokrotnie z takimi opiniami. No jest to gdzieś na pograniczach psychodelicznego rocka, jazzu. Myślę, że to jest nasza wizytówka. Pamiętam, oczywiście szufladki są niebezpieczne dla artystów, wy tego nie lubicie, ale kiedy kilka razy już to prezentowałem, niektóre wasze utwory, przyszedł taki mail. Psychedelic Fusion. Może być? Może być. Każdy odbiera inaczej tą muzykę, także ciekawe. Michał, to na razie tyle. Pierwsza wizytówka krótka, ale mam nadzieję, że będzie ich więcej. Myślę, że w ciągu kolejnych tygodni będziemy się starali może nawet spotkać tutaj. Nie będzie już tego czasu, kiedy trzeba będzie rozmawiać z artystami przez telefon tylko, bo to będzie jedyny sposób. I przyjedziecie po prostu na Myśliwiecką 357. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam. Również dziękuję pięknie za zaproszenie do audycji i mam nadzieję do zobaczenia. Okej, do zobaczenia i do usłyszenia. Michał Zienkowski, Nene Heroin. To oni teraz właśnie, utwór zatytułowany Coco. jazz, nie jazz. Ważne, że tam mnóstwo wyobraźni chłopaków jest w tej muzyce. Nene Heroin, tak się nazywają, utwór zatytułowany Coco. Za kwadrans, punktualnie za kwadrans jest godzina 22. Ja wiem, że już jest wieczór, ale mimo wszystko. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z Trójką. Henerka. Jeszcze na niespełna 3 minuty zajrzyjmy na jego znakomitą historię podwodną. To była bardzo próba Lola. Mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, a ja od dzisiaj chcę być szczery, to to był miły fakt. Ja też bym chciał coś zmieniać i nawet mogę chlapnąć co. Bo jeśli mam być szczery, a od dzisiaj chcę być szczery, to chciałbym ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. Zamienić ciebie w nią. naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. No, ja już teraz zapraszam Państwa po godzinie 22. Kolejne słuchowisko na naszej antenie z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Tym razem przedstawimy po raz pierwszy retransmisję sekcji. Ona miała swoją premierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jesienią 2017 roku. To rodzaj kryminalnego thrillera, o czym możemy przekonać się już zaglądając na stronę Trójki w zakładce Teatrzyk Zielone Oko. Tam właśnie wymowna galeria zdjęć. Proszę sprawdzić www.polskieradio.pl. Lukośnik Trójka. Hati Wati Nun i Misia Furtak. Teraz. Myślę sobie, że w najbliższą sobotę między 15 a 19 też powrócimy do tej znakomitej płyty Hati Wati Nun. Tam jeszcze i OSTR i Eldo gościnnie, no ale też Misia Furtak w tym utworze Nadważkość. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. W dalszym ciągu piszę sobie tutaj z Państwem. Pisujemy sobie już od dobrych kilku tygodni różne maile na temat muzyki, na temat propozycji do kolejnych naszych spotkań. No materac, teraz. Yeah.